Ogarnij w Mediamarkt promkę z jajowarem. Puk za 400 i duże małe AGD. Jajowar wtedy masz za darmuszkę. Tylko do niedzieli. Wbijaj do sklepów Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.27 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Senat i Sejm za, pozostaje prezydent. Ekspresowe tempo prac nad ustawami paliwowymi. Priorytetem bezpieczeństwa musi pozostać wsparcie Ukrainy, mówią na spotkaniu grupy G7 Niemcy. Zima wróciła w Tatry, otwarte będą trasy narciarskie. Spadło około 20-30 cm, także prawie metr śniegu pokrywa na trasach narciarskich. Decyzja należy teraz do prezydenta. Parlament błyskawicznie przyjął ustawy obniżające ceny paliw na stacjach. Podobnie jak Sejm, Senat bez poprawek przyjął rządowe projekty wprowadzające maksymalne ceny za litr oraz obniżające VAT i akcyzę na paliwa. 40 minut. Tyle trwały senackie prace nad ustawami. Premier Donald Tusk powiedział wcześniej, że trudno spodziewać się stabilizacji na Bliskim Wschodzie w ciągu najbliższych dni. Zaznaczył, że rządowi zależało na tym, aby przed świętami ceny na stacjach spadły i dlatego, jak mówił jego gabinet, przygotował bardzo skuteczny pakiet. Zależało nam bardzo też na tym, w związku z terminem świątecznym wiemy, że wtedy potrzeba przemieszczania się jest większa i koszty byłyby większe dla polskich rodzin, więc mam nadzieję, że to wszystko znajdzie swój dobry finał. Będziemy czekali teraz z niecierpliwością na podpis pana prezydenta. Prezydent leci dziś do Stanów Zjednoczonych, a to oznacza, że ustawy mogą trafić na jego biurko, gdy będzie w samolocie. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz podkreśla jednak, że to nie jest problem. Pan prezydent może w każdym miejscu, w każdej chwili tego typu decyzje w sensie formalnym podejmować. Natomiast czekamy na tą ustawę. Tej ustawy jeszcze nie ma. Jeśli prezydent szybko podpisze nowe przepisy, ceny paliw na stacjach mogą spaść jeszcze przed Wielkanocą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na niższe ceny na stacjach paliw czekają oczywiście kierowcy, taksówkarz z Poznania. Pan Bogdan przyznaje, że po ostatnich podwyżkach na swojej pracy zarabia mniej. Spadły nasze zyski, no bo ceny są wysokie. No i w tej chwili po prostu musimy tak starać się jak najmniej, żeby było jak najmniej dojazdów do klienta, żeby jak najbliżej ten przejazd darmo mowy był jak najkrótszy. Ekonomista Marek Zuber uważa, że przez niższe VAT i akcyzy straty z punktu widzenia budżetu państwa będą ograniczone. Przy takich wysokich cenach paliw te wpływy są relatywnie wyższe, więc obniżenie podatku VAT, no tak mocne obniżenie będzie oznaczało mniejsze wpływy do budżetu, ale ten negatywny wpływ będzie ograniczony. Więc tak jak powiedziałem, pewnie 1,5, może 2 miliardy złotych miesięcznie tyle budżet straci, co przy 650 miliardach planowanych dochodów w tym roku na pewno nie będzie oznaczało, że ten budżet się zawali. Zmiany przygotowane przez rząd mają skutkować obniżką cen paliw o 1,20 zł za litr. Premier Donald Tusk nie przewiduje zmiany umowy koalicyjnej. Szef rządu odpowiadał na pytanie o możliwe zmiany w kontekście rozłamu Polski 2050 na dwa środowiska polityczne. Nie przewiduje żadnych negocjacji. Jeśli będą potrzebne zmiany na przykład w rządzie, to tylko wtedy, kiedy uznam, że takie zmiany są potrzebne ze względów merytorycznych. Nie ma już czasu na jakieś przegrupowania polityczne. Myślę, że wszyscy to dobrze rozumieją. Ale jeśli będą potrzebne zmiany, bo komuś nie będzie szło, no to oczywiście taką decyzję podejmę. W połowie lutego z Polski 2050 wyszło 15 posłanek i posłów oraz 3 senatorów skupionych wokół ministry klimatu Pauliny Henning-Kloski. Utworzyli oni nowy klub o nazwie Centrum. Oba środowiska polityczne zadeklarowało lojalność wobec rządzącej koalicji. Mimo napięć na Bliskim Wschodzie, wsparcie dla Ukrainy musi pozostać priorytetem bezpieczeństwa, podkreślają Niemcy. Podczas spotkania państw grupy G7 pod Paryżem mówił o tym szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadepul podkreślił, że Berlin nie widzi miejsca na ograniczenie pomocy dla Kijowa, bo byłoby to korzystne dla Rosji i osłabiłoby bezpieczeństwo w regionie euroatlantyckim. Dla mnie osobiście bardzo ważne było, aby jasno dać do zrozumienia, że wzmocnienie i wsparcie Ukraińców w obronie przed rosyjską agresją pozostaje dla nas priorytetem polityki bezpieczeństwa. Dlatego jednoznacznie zażądałem, aby nie było żadnych kompromisów w kwestii utrzymania zdolności obronnych Ukrainy. To byłoby na rękę Putinowi. Johann Wadepul ujawnił też, że rozmawiał z szefem dyplomacji USA Marco Rubio o roli Niemiec po zakończeniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Berlin deklaruje gotowość w zapewnieniu bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus. Narciarze wracają w Tatry, gdzie sypnęło śniegiem. Od jutra w rejonie Kasprowego Wierchu otwarta zostanie trasa goryczkowa i nartostrada. Działać będzie też wyciąg. W tym roku otwarta była jedynie trasa gąsienicowa, bo na pozostałych było za mało śniegu. Teraz jest prawie metr pokrywy śnieżnej. Z Spadło około 20-30 cm, także prawie metr śniegu pokrywa na trasach narciarskich, także jest rewelacyjnie. Ciężko będzie złapać jakiś kamień, naprawdę tego śniegu byłem osobiście. Jest sporo, prognozy są optymistyczne, bo jeszcze tego śniegu w górach ma dosypać, temperatury też na minusie. Także ja myślę, że na pewno do połowy kwietnia Goryczkowa na pewno będzie czynna. Mówi kierownik ośrodka na Kasprowym Wierchu Marcin Kucharski. Trasa gąsienicowa ma być otwarta dłużej, bo do maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce, 17:05. I skoki na początek. Przecież kończy się Puchar Świata, jak co roku na mamucim obiekcie w Planicy w Słowenii, ale nie co roku swoją karierę kończy tam trzykrotny mistrz olimpijski. To umowne zajawienie tematu. Rozwinięcie od obecnego na miejscu w przepięknych Alpach Julijskich Dariusza Urbanowicza. Halo Darku. Tak, trwa właśnie ceremonia wręczenia nagród. Trzecie miejsce Daniel Czofenik, Austria. Drugie miejsce Ren Nikaido, Japonia. I 20 punktów przed Japończykiem Domen Preutz. 471,4 punktu. Absolutne szaleństwo tutaj pod letalnicą. No ale znów, jak przez cały sezon Preutz zdystansował rywali. O Polakach można powiedzieć, no cóż, skakali, a nie latali. Piotr Żyła, 29, był jedynym z naszych asów przetworzy, który zakwalifikował się do serii drugiej. Wcześniej odpadli Kamil Stoch i Aleksander Zniszczuk. Kamil Stoch faktycznie żegna się. Jutro zobaczymy Polaków w drużynówce, w niedzielę jeszcze jeden konkurs, więc miejmy nadzieję, że te skoki w wykonaniu Kamila będą już lepsze. Dziękuję, to była relacja Dariusza Urbanowicza. W kraju zadyszki mogą dostać siatkarze PGE Projektu Warszawa. We wtorek pokonali w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzów Bogdankę Luk Lublin. Dziś u siebie grają kolejny ćwierćfinał, tym razem w Plus Lidze, rywalem Jastrzębski Węgiel, mówi przyjmujący gości Michał Gierżot. Myślę, że dla nas to będzie mecz w zasadzie jak każdy inny. Cel jest taki sam, żeby wygrać. Pokazaliśmy, że potrafimy w tym sezonie być niebezpieczni, że potrafimy wygrywać z każdym. Na pewno nie ma tutaj słabych drużyn, tym bardziej ktoś, kto zajmuje drugą lokatę w tabeli Plus Ligi. Trzeba to traktować jako rywal, który jest bardzo, bardzo mocny. Wygrali z Trentino, wygrali z Lublinem, ale kogoś się nie boimy. Mecz na warszawskim Torwarze od 20. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Jonas Vingegaard czekał najpewniej właśnie na ten etap. Etap numer 5, najtrudniejszy górski w wyścigu dookoła Katalonii, kończący się podjazdem o nachyleniu 7%. Duńczyk wygrał go w Cuglach. O prawie minutę wyprzedził drugiego na mecie Austriaka Felixa Gala i o ponad minutę trzeciego Francuza Lenego Martineza i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. O sporcie w ZD3 jeszcze za godzinę. Padło kilka słów o świeżym śniegu w Tatrach i otwieranych nowych trasach. W górach przybędzie 15 cm śniegu tej nocy. Jutro też jeszcze tego śniegu dopada. A jeśli chodzi o pozostałe rejony Polski poza górami, to temperatura od 10 do 14 stopni Celsjusza przeważnie. Cieplej na krańcach południowo-wschodnich 15-16 stopni. W niedzielę miejscami przelotny deszcz i temperatura maksymalna od 8 do 15 stopni. A w górach może dosypać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. I tu audycja popołudniowa w programie trzecim. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią Państwo w sprawie cen na stacjach. Przed chwilą człowiek powiedział, że marże na stacjach paliw wynoszą 2 zł. To jest nieprawda, bo ceny, które podają hurtowe Orlenu, są w kwotach netto. Na chwilę obecną marża wynosi około 40-60 groszy. U Państwa podobny wynik obliczeń? 2 2 7 3. Jacek Frenzel przy telefonie. Dzwonili Państwo też, komentując hulajnogi, których wraz z rosnącą temperaturą przybywa na drogach i chodnikach, często z wnioskiem, że prawo ograniczające hulanie jest, ale nie ma egzekwowania tych przepisów. Jakby podsumować w 3 słowach sprawy hulajnóg, to powiedziałbym tak. Hulajnoga piekła nie ma. Chyba tak. Razem ze mną hulają Agnieszka Laskowska i Krzysztof Sagan, no i wspomniany już Jacek Frenzel przy telefonie czekający na połączenie od Państwa. A to The Cure, 9 po 17. Even start. 12 minut po godzinie 17. Mija rok od zawieszenia przez rząd prawa do ubiegania się o azyl na granicy polsko-białoruskiej. W teorii prawo zawiera wyjątek dla tzw. grup wrażliwych, a w praktyce decyzję podejmuje Straż Graniczna. W ubiegłym roku organizacje pomocowe zanotowały ponad 14 tysięcy pushbacków i 703 zgłoszenia przemocy ze strony polskich służb. Rząd chwali się, że nielegalnej migracji jest mniej. Działacze mówią, że migranci szukają innych sposobów dotarcia do Polski. Józef Niewiarowski skonfrontował zapowiedzi z przeszłości z rzeczywistością. Ta ustawa jest po to, żebyśmy mieli instrument prawny na jeszcze gorsze czasy, które mogą nadejść. Mówił rok temu odpowiedzialny za migrację minister Maciej Duszczyk. Czy one nadejdą? Nie wiem. Chciałbym, żeby nie nadeszły. Dlatego podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w komisji, że mam nadzieję, że ta ustawa nigdy nie zostanie przyjęta. Te czasy niestety, które ustawa była przygotowywana, przyszły szybciej niż mogliśmy się spodziewać. Pytam dziś ministra o to, co sprawiło, że tak szybko nadeszły te trudne czasy i od razu wprowadzono rozwiązanie, które miało przecież być tylko doraźnym narzędziem. Nie przewidywaliśmy, że w pewnym momencie Białoruś posunie się do tego, żeby rzucić koktajle Mołotowa w polskich strażników granicznych i żołnierzy po drugiej stronie granicy. Ze strony białoruskiej na stronę polską. Zaczęło się od rzucania konarami. Do takiej sytuacji rzeczywiście doszło, ale 5 miesięcy po wprowadzeniu zawieszenia prawa azylowego. Nasi funkcjonariusze zostali zaatakowani koktajlem Mołotowa. Dzień po podpisaniu ustawy przez prezydenta już weszło w życie rozporządzenie, a więc można domniemywać, że ono było dużo wcześniej już przygotowane. Aleksandra Gulińska ze stowarzyszenia We Are Monitoring sądzi, że rząd od początku nie miał zamiaru czekać na pretekst. Także można domniemywać, że w momencie procedowania tej ustawy wszystkie te zapewnienia o tymczasowym charakterze były tylko zapewnieniami. O to też pytam, ponieważ zawieszenie prawa do azylu, które miało trwać 60 dni, trwa już okrągły rok. Ale pamiętajmy o tym, że nadal co 2 miesiące samo przedłużenie zawieszenia prawa do azylu jest poprzedzone debatą w parlamencie. Za każdym razem odbywa się dyskusja, czy to zawieszenie powinno być kontynuowane, czy też nie. Teraz przyjrzyjmy się faktom, jak przez ostatni rok zmieniła się sytuacja na granicy. Przed wejściem ustawy azylowej, Narodowej. Prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej między 1 stycznia a 27 marca było 2200. Obecnie w tym roku, w tym samym okresie jest niecałe 200. Minister przyznaje, że w zeszłym roku zima nie była tak sroga jak w tym, ale jego zdaniem nie podważa to skuteczności mechanizmu. Wywózki ciągle trwają i ich skala nie jest wcale mała. 14 700 pushbacków. Ja bym zwróciła uwagę na to, że to, czy na granicy jest ruch, czy go nie ma, czy jest większy, czy mniejszy, zależy w gruncie rzeczy od bardzo wielu czynników. Działaczka zwraca uwagę na to, że migracją na granicy sterują przede wszystkim białoruskie służby, ale wpływ na liczebność migrantów mają także obecność polskich mundurowych oraz pora roku. Wiemy, że sam czynnik ten jeden na pewno nie wyzerował tego szlaku. Działaczka dodaje, że to osoby, które w innych okolicznościach dostałyby azyl. To obywatele Erytrei, Somalii, Sudanu czy Afganistanu. To ludzie w bardzo różnym stanie zdrowia. Nawet zdrowy człowiek po miesiącu przebywania w mokrym lesie zazwyczaj jest chory, jest poraniony, ma rany od drutu żyletkowego. Czasami są to ludzie, którzy doświadczyli przemocy w kraju pochodzenia. Czasami ludzie po pobiciach, dlatego że przemoc zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej stronie jest obecna. Minister Duszczyk przekonuje, że podobne przepisy wprowadziły też Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia i Szwecja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 17. Państwo dzwonią pod 2 2 7 3 w sprawie hulajnóg elektrycznych. W sprawie tych hulajnóg. Przepisy, które są w Polsce, są adekwatne, ale dużo większy problem zarówno ciężaru, jak i strat i zniszczeń to są kierowcy samochodów. Różne są spostrzeżenia na temat tych pojazdów. Ja chciałam powiedzieć, że moim zdaniem hulajnóg elektrycznych nie było być w ogóle, ale gdyby już miały być, to 20 km na godzinę by odpowiadało i nawet ludzie z głową popełniają wielkie błędy. Pozdrawiam. Czy jazda z głową to jazda w kasku? Back of the Van, Lady Hawk, 17 po 17. Program trzeci. Dwójki, siedem trójek. Dzwonią Państwo w sprawie użytkowników hulajnóg i nie tylko. Moim zdaniem wszyscy uczestnicy dróg i jezdni powinni być traktowani tak samo. Samochody, hulajnogi, rowery, motorowery, prawo jazdy lub odpowiedni dokument, OC obowiązkowe i jakiś egzamin oczywiście stwierdzający te uprawnienia. Żadnych różnic między użytkownikami dróg nie powinno być. Zgadzają się Państwo z panem Wojciechem. Dwie dwójki, siedem trójek. My teraz o reklamach pomówimy, które miały zniknąć, ale będą dalej szpecić ulice w Mińsku Mazowieckim. Tam po miesiącach prac nie udało się przyjąć uchwały krajobrazowej, która miała reklamozy zakazać. Powody, dla których nowe przepisy, na które wydano 100 tysięcy złotych, nie wejdą w życie, są zaskakujące. Paweł Turski ruszył do Mińska Mazowieckiego, by o wszystkim Państwu opowiedzieć. Warszawska, główna ulica Mińska Mazowieckiego. Gdzie się nie spojrzy, tam reklamy. Tylko na elewacji jednego dwupiętrowego budynku wisi 6 banerów. Każdy w innym kolorze. Ten budynek to jest małe piwo. Tutaj był taki budynek, ale go rozebrali. Jakby pan go zobaczył, to by pan padł. Nie podoba się to. Za dużo jest tych banerów wszystkiego. I ja bym nie chciał na swoim domu, żeby ktoś mnie tak dom oblepił. Panującą w Mińsku reklamozę miała obalić uchwała krajobrazowa, nad którą pracowano półtora roku. Przepisy nie zostały jednak przyjęte. 10 radnych głosowało za, 10 przeciw, a jeden radny był nieobecny. Wygląda mi to tylko i wyłącznie na polityczną kućpę. Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski. Dlatego, że przed sesją Rady Miasta wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że uchwała przejdzie. Natomiast na samej sesji nagle pojawiły się jakieś wątpliwości, nie do końca wiadomo jakie. Oj, wiadomo jakie. Nie byle jakie. Super jest mieć świat bez reklam. Świetnie, tylko nie wszyscy korzystają z social mediów. Przedsiębiorcy w tych dzisiejszych czasach mają trochę więcej innych problemów. Szczegółowość i ilość przepisów i zapisów wpływa na czytelność tej uchwały. Nieraz jest to forma designu, ale również ukrycia czegoś w środku, żeby się nie rzucało to, że na przykład ktoś w środku ma masaż. Mówili radny Robert Ślusarczyk oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Dariusz Kulma. Te argumenty są bez sensu, szczególnie ten dotyczący szczegółowości przepisów. Mówi walczący o zapisy uchwały krajobrazowej w Krakowie radny Tomasz Daros. Nasze doświadczenia pokazują, że im więcej zostawia się luzu i niedomówień, tym więcej potem jest problemów z realizacją zapisów takiej uchwały. I tutaj w Krakowie między innymi widzimy to przy reklamach na elewacjach w czasie remontów kamienic. Niektóre kamienice były remontowane cały czas. Powód nieprzyjęcia przepisów w Mińsku był inny niż ich szczegółowość. Zdradza mi burmistrz miasta. Zakaz wieszania banerów to ten element, który przeważył, jeżeli chodzi o głosowanie radnych. I to się zgadza, gdy porozmawia się z przedsiębiorcami. Ten baner jest konieczny, bo widać go elegancko z drogi. I dobrą robotę nam robi. A sama taka informacja o lokalu jednak jest troszeczkę za mało. W jednym budynku jest kilka firm, każda się chce jakoś uwidocznić, zareklamować. Niestety nie jesteśmy aż tak bogaci, żeby każdy miał odrębny budynek. Argumenty przedsiębiorców nie trafiają, co ciekawe, do mieszkańców. Standard określony powinien być. Ja wiem, że potrzebują, ale z drugiej strony to razi, że jest jeden budynek i w ramach jednego budynku jest na przykład 10 różnych kolorów zamiast ograniczonej liczby, żeby nie biło tak w oczy pstrokacizną po prostu. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy, większość mieszkańców chce ograniczenia reklamy, dlatego dalej będę walczył, mówi burmistrz Marcin Jakubowski. Muszę porozmawiać z radnymi i zorientować się, czy najbliższa sesja to będzie odpowiedni moment, czy będą wszyscy obecni. Jeżeli wszyscy będą obecni, to oczywiście będę taką próbę podejmował. Obecność w tej całej reklamowej historii o dziwo jest najważniejsza, bo uchwała weszłaby w życie, gdyby tylko obecny na sesji był kolega pana burmistrza z klubu Koalicji Obywatelskiej, Rafał Ziemicki. Pan Rafał w czasie głosowania był w Chicago. Dowiedziałem się o tym tuż przed sesją. Najbliższa sesja Rady Miasta Mińska Mazowieckiego, a nie Chicago, odbędzie się po świętach wielkanocnych. A to daje już szansę na to, że radni będą w domach. Tematem dla Państwa zajął się Paweł Turski. Ciemne klatki przejścia w nikąd, sień balkonów rudy rynny, płatki farby jako płatek, nikt niewinny, nikt niewinny, nikt nikomu nie. Nikomu nic.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. W studiu Monika Suszek i goście. Puls Trójki. Czy pamiętają Państwo historię Gisèle Pelicot, francuski, która była przez lata odurzana przez swojego męża, który ją wykorzystywał seksualnie, a co więcej, też nagabywał innych mężczyzn do tego, aby wykorzystywali ją seksualnie. Myśleliśmy, że ta historia to taki jednorazowy przypadek. Tragiczny, bardzo szokujący, ale jedyny. No niestety nie. Okazało się, ujawniło to śledztwo CNN, że takich przypadków jest więcej, takich grup internetowych jest o wiele więcej, w których mężczyźni wymieniają się poradami, jak odurzyć swoje partnerki, a później je wykorzystać. O skali tego problemu dziś porozmawiam z moimi gościniami. Agata Bzdyń, radczyni prawna, współpracująca z Feminoteką. Dzień dobry. Dzień dobry. Miri Palak, koordynatorka antyprzemocowej linii przemocy sexed.pl. Cześć. Dzień dobry. Dobrze, to może zacznijmy od tego, co dokładnie ujawniło śledztwo CNN. Co my wiemy, czego się dowiedzieliśmy? Miri, zacznijmy od ciebie. Zaczęłabym tak ogólnie i powiedziałabym o tym, że jest zło i tego zła na świecie jest sporo, a my trochę nie chcemy o tym pamiętać. Śledztwo wykazało to, że nie była to jedna sytuacja, jeżeli mówimy o kwestii właśnie Gisèle. Tylko rzeczywiście, że powstają grupy na Telegramie, na Facebooku, na różnych mediach, które zbierają osoby pod tak zwaną Akademię Gwałtu. Czyli pod dzielenie się radami, w jaki sposób odurzyć, w jaki sposób obezwładnić osobę, z którą żyjemy często, ale też ogólnie mówimy o kobietach. Jeżeli mówimy o sprawcach, akurat w tym przypadku będziemy mówili o mężczyznach, którzy w bardzo różnym wieku będą dzielili się ze sobą metodami, w jaki sposób stosować przemoc. W centrum tej historii jest też historia Polaka. Umownie, dajmy, tak jak dziennikarze dali mu imię Piotr, mężczyzna, który też otwarcie chwalił się na tej grupie, w jaki sposób odurza swoją partnerkę. Mówił o tym właśnie dziennikarzom, którzy z nim prowadzili korespondencję. Czy to oznacza, że mężczyźni, którzy są na takich stronach, na takich grupach, czują się bezkarnie, że mogą mówić, mogą radzić się, w jaki sposób doprowadzać do różnych sytuacji swoje żony, dziewczyny, partnerki, pani Agato? Ja myślę, że musimy rozróżnić kilka tutaj sytuacji. Pierwsza to jest taka, że to może być osoba z bardzo jakimiś dużymi zaburzeniami, która nie zwraca uwagi na to, czy coś jest karane, czy też nie. Ona może nie rozróżniać tego. To będą te przypadki, które będą w bardzo dużej mniejszości. Natomiast druga jakby grupa, którą ja bym wyróżniła, to są osoby, które mają świadomość tego, że przestępstwa seksualne są nieścigane, są albo są nieefektywnie ścigane. Ponadto też te osoby będą się wspierały takim mylnym przekonaniem, że w internecie są one anonimowe. To nadal mimo wielu postępowań karnych, które ujawniają przestępstwa popełniane w internecie, dowodzi, że nie jest to prawdą, że można takiego sprawcę nawet całkiem sprawnie i szybko znaleźć. To ta aura takiego bycia anonimowym, aura tego, że gdzieś ukrywamy się za ekranem, a rozmowa toczy się z osobą, która jest od nas daleko, powoduje, że te osoby myślą, że do nich policja nie dotrze. Ale to było bardzo ciekawe, co pani powiedziała. To znaczy, że ta wykrywalność właśnie takich przestępstw jest znikoma, jest mała. Skąd to się bierze? Czy z efektywność tego postępowania. Ja bym się skupiła na tym, która zależy po pierwsze od tego, ile osób zgłasza takie przestępstwa. Jak wiemy, w Polsce w danych, które Feminoteka uzyskała i opublikowała, wynika, że w zeszłym roku było jeszcze mniej zawiadomień niż w latach poprzednich. Wykorzystywania. Chodzi ogólnie o przestępstwa zgwałcenia. Jakby nie rozbijajmy tego na poszczególne paragrafy. Tam dane opublikowane przez fundację były bardzo szczegółowe, uzyskane od prokuratury oraz policji. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, zawiadamiamy mniej niż wcześniej. Są tego różne przyczyny, między innymi to, w jaki sposób osoby są traktowane i że nasza nadal tak zwana definicja, czyli znamiona przestępstwa zgwałcenia, nadal nie odpowiadają temu, żeby chodziło wyłącznie o naszą świadomą i dobrowolnie wyrażoną zgodę. Nadal bada się tam, czy zostało to popełnione w wyniku jakiejś użycia przemocy, groźby, bądź tak jak z dosypywaniem tak, różnych środków do naszej herbaty wieczornej, jakiegoś podstępu. Dobrze, jeszcze do tych aspektów prawnych będziemy powracać. To ja się zapytam jeszcze o ten aspekt społeczny i tego, że tych zgłoszeń bywa mniej. Kobieta, która jest ofiarą takiej przemocy, boi się, wstydzi się zawiadomić, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o różne fundacje, stowarzyszenia, chociażby jak sekset.pl czy też Feminoteka, gdzie kobiety mogą zadzwonić na infolinię? Przede wszystkim ja myślę o tym, że pierw muszą wiedzieć o tym, że doświadczają przemocy. Tak. Po drugie, muszą też zdać sobie sprawę z tego. To, że my rozumiemy, czym jest przemoc, nie znaczy, że będziemy w stanie połączyć to ze sobą. Czyli nie znaczy, że będziemy się w stanie zidentyfikować jako osoba, która doświadczyła tej przemocy. My bardzo często będziemy próbować wypierać to w jakiś sposób. Będziemy to usprawiedliwiać, będziemy szukać problemu w sobie, bo to jest prostsze, bo to nam da jakiś rodzaj kontroli i sprawczości. Będziemy szukać jakichś ścieżek, schematów, które pozwolą nam albo sprowokować osobę, która nas krzywdzi, albo będziemy w stanie unikać czegoś takiego. To jest jeden z takich mechanizmów, który może wskazywać na to, że my rzeczywiście w naszej relacji doświadczamy przemocy, czyli zaczynamy tak kombinować w głowie, w jaki sposób zachować się, by wywołać konkretną reakcję. I nie, to nie jest manipulacja, tylko to jest strategia przetrwania. I to będzie jedna z takich najważniejszych rzeczy, które będą wskazywać na to, że my możemy doświadczać przemocy, jeżeli nasze całe życie jest pod kontrolą tego, w jaki sposób inna osoba będzie się zachowywała, jeżeli wszystkie decyzje będą podejmowane pod tym wpływem. Myślę też, że bardzo ważne jest to powiedzieć w tym aspekcie społecznym, to, że żyjemy trochę w świecie, w którym wciąż w relacjach takich heteronormatywnych mamy przyzwolenie na to, że mężczyźni myślą, że będąc w relacji mogą żądać kontaktów seksualnych, mogą dotykać ciała innej osoby, czy przez sen, czy po na przykład wypiciu alkoholu, czy jak w tym przypadku celowego, podstępnego odurzenia drugiej osoby. Bo przemoc w małżeństwie to jeszcze temat tabu? Oczywiście. Gwałt małżeński wciąż nie istnieje tak naprawdę, jeżeli będziemy mówili o takich czynnikach społecznych, w których naprawdę bardzo wielka ilość osób po prostu będzie uznawała, że jeżeli wchodzimy w jakąś relację, w jakiś związek, to dajemy przyzwolenie na dotyk. Nie, ten zgoda może być w każdym momencie wycofana i musi być dawana w pełni świadomie. A jak prawo, jak polskie prawo kwalifikuje takie czyny? Mamy odurzenie partnerki, mamy wykorzystanie jej, czy też publikację zdjęć. Jak prawo definiuje to? Jakie są? W mojej ocenie będzie to podstęp. No i również artykuł 191a, gdzie jest właśnie publikacja bez jakiejkolwiek zgody, tak, wizerunku osoby nagiej oraz podczas różnych tam aktów seksualnych, tak? To będą moim zdaniem te dwie rzeczy. I przede wszystkim podstęp. Dlaczego? Bo w ten stan takiej bezradności, tak, ta osoba pokrzywdzona nie wprowadza się sama. Ten sprawca dąży do tego, aby ją tam doprowadzić, tak? Aby ona była nieprzytomna. Bo jeżeli byłby to tylko sen, to wiadomo, że sen mamy różny, tak? Może być bardziej lub mniej głęboki i taka osoba mogłaby się w trakcie takiego gwałtu obudzić. I tu jest ryzyko. Dlatego ten sprawca wspomaga się, ułatwia sobie popełnienie tego przestępstwa przez to, że czegoś nam dodaje do jedzenia, drinka, czegokolwiek, tak? Więc to jest działanie podstępne. Myślę też, że warto zaznaczyć, że my nie znamy tej sytuacji. My nie widzieliśmy relacji tych osób. I tak naprawdę w takim kontekście tego, jeżeli my byśmy podejrzewali, że możemy być osobami, które doświadczają czegoś takiego, ważne jest to, że w tej relacji nie musi być nic inaczej. W tej relacji nie musi być nic złego, nie musi być oznak innych form przemocy, bo jak zobaczymy tą perspektywę dodania komuś substancji psychoaktywnej czy dodania pigułki gwałtu, to będziemy mówić o tym, że całkowicie zmienia się dynamika tej relacji, czyli już nie mamy możliwości okazania oporu, nie mamy możliwości w ogóle pokazania tej roli, w której my występujemy, na przykład w roli partnerki, żony, tylko jest to sytuacja, w której my jesteśmy całkowicie zależne, bo nie jesteśmy przytomne w tym wszystkim. Więc to też będzie pokazywało nam, że ten sprawca być może nie miałby odwagi w ogóle zainicjować czegokolwiek w momencie, w którym bylibyśmy przytomni. I to też będzie ważne, bo będzie nam o wiele trudniej odkryć to, co się zadziewa, bo nie ma znaków, które by nam mogły mówić o tym, tak jak będziemy mówić na przykład o przemocy fizycznej, czy o przemocy seksualnej, czy o przemocy psychicznej. Jakie czynniki mogą być spełnione, by mówić o tym, że doświadczam przemocy? Szokujące śledztwo CNN dotyczące właśnie zachowań mężczyzn. My często myślimy o sprawcy, że no, taki sprawca seksualny to jest ktoś z takiego umownego marginesu, ale przypadek śledztwa CNN, przypadek Giselle Pelicot pokazuje, że każdy właściwie mężczyzna z różnym poziomem wykształcenia, statusem doprowadzał właśnie do takich przestępstw. Skąd to się bierze i dlaczego to się bierze wśród mężczyzn? Pani też śledziła historię Giselle Pelicot i tego śledztwa. Śledziłam historię Giselle Pelicot, śledziłam to, co się działo we Włoszech po odkryciu grupy tożsamej na Facebooku. Też miałam okazję rozmawiać z dziennikarką z WP.pl w sprawie czegoś, co ona odkryła na polskim portalu erotycznym Zbiornik, gdzie również takie czyny mogą być ujawniane, również takie rzeczy mogą być pokazywane. Nie wiem, na jakim etapie, czy w ogóle jest śledztwo, bo wiem, że zawiadomił o tym prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że mogło dojść do przestępstwa ujawnienia wizerunku chociażby osób. Przede wszystkim są to różne osoby, tak? Co to oznacza? No, przestępstwo jest powszechne. Czyli każdy z nas może być zarówno sprawcą, jak i osobą pokrzywdzoną takim przestępstwem. Bo to nie jest przestępstwo, gdzie jakby w jakikolwiek sposób musimy posiadać jakieś określone cechy, żeby zaistniało. Tak? Każdy może być po każdej stronie. Zatem mnie nie dziwi. Mnie dziwi co innego. Mnie dziwi to, o czym wspomniałaś na początku, że osoby myślą, że tego nie ma, że ten Pelicot to był taki jedyny zwyrodnialec. Trochę chcieliśmy tak w to wierzyć, no bo ta historia była tak szokująca, tak dramatyczna. Nie chcieliśmy wierzyć, że to może być gdzieś u nas, wśród sąsiadów, wśród bliskich na przykład, że są oni na czarnych grupach, gdzie pokazują zdjęcia swoich partnerek. Zdjęcia to jeszcze, myślę, jest ten mniejszy kaliber, tak? Ten większy kaliber to jest właśnie to, że oni są uczeni i ta wiedza jest przekazywana, który środek jest lepszy, który jest bardziej skuteczny, jaką dawkę podać. Ja myślę, że to jest bardziej nawet niebezpieczne, bo zdjęcia naprawdę przy tym to, że tak powiem, mimo że też to jest naganne zachowanie, też to jest przestępstwem, to jednak ciężar gatunkowy powinniśmy kłaść na to, że te osoby są uczone, jak wprowadzić nas w taki stan, że stracimy jakąkolwiek kontrolę nad tym, co się dzieje z naszym ciałem, nie będziemy niczego świadomi. A to jeszcze się zapytam, w pani poczuciu, takim poczuciu prawnym, co należałoby zrobić, aby ktoś, kto jest odpowiedzialny za te przestępstwa, nie czuł się bezkarny? Zgłosić. Tak, ale nie ma innej, jakby prawnie nie ma innej drogi. Mimo że te przestępstwa są ścigane z urzędu w Polsce, czyli w jakikolwiek sposób organy ścigania o nich się dowiedzą, czy to ode mnie, czy od pani, tak? Czy po prostu przeczytają na przykład w internecie, że ktoś będzie mówił, że doświadczył takiego przestępstwa, to wtedy mogą wszcząć postępowanie. Natomiast no, jeżeli dzieje się to, że tak powiem, w czterech ścianach naszego własnego domu, nikt nie jest tego świadkiem, nikt inny poza nami nie wie, natomiast my podejrzewamy, że jesteśmy pokrzywdzoną takim przestępstwem, czyli mamy jakieś niewyjaśnione ślady w okolicach narządów rodnych, tak? Czy jakieś niewyjaśnione siniaki, zadrapania, uderzenia głową gdzieś, tak? Bo nas przerzucano po tym łóżku na przykład, to powinniśmy się zastanowić, żeby pójść na obdukcję do ginekologa, nawet do zwykłego lekarza, ponieważ na przykład osoby pokrzywdzone przemocą domową mogą taką obdukcję wykonać u lekarza rodzinnego chociażby. Zatem cokolwiek zrobimy, żeby uzyskać nasze uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo jest popełniane, będzie dobre. Są bardzo różne sposoby, łącznie z tym, że osoby na przykład podejrzewające, że ktoś im coś dosypuje, pewnie panie słyszały o takiej sprawie z Lublina, że osoby nielubiące koleżanki w ZUS-ie dolewały jej trucizny. No jedna z nich zainstalowała kamerę, tak, w ukryciu, żeby się dowiedzieć, kto jej czegoś dolewa. Nawet można taką rzecz u siebie w sypialni zainstalować, jeżeli mamy faktycznie bardzo duże podejrzenia o tym, co się tam może dziać. I może tylko dodam jeszcze w kontekście tych substancji psychoaktywnych i leków, jeżeli my wstajemy rano i jesteśmy zmęczeni, jeżeli coś się zadziewa, jeżeli ten sen jest inny niż zazwyczaj, to my też mamy prawo zrobić badania krwi, czyli badania toksykologiczne. I to też jest jeden z elementów, którym możemy podjąć w celu weryfikacji. To nie jest coś, o czym my musimy mówić. Natomiast to, co będzie bardzo ważne, to tak samo jak mówimy w kontekście pigułki gwałtu i doświadczenia na przykład przemocy w przestrzeni publicznej. My musimy w jakiś sposób działać szybko, dlatego że te substancje utrzymują się w krwi od kilku do kilkunastu godzin. Dlatego tak ważne jest to, że jeżeli my czujemy, że nasza intuicja mówi, że coś się dzieje, to zapraszam na antyprzemocową linię pomocy Sexet. My chętnie o tym porozmawiamy, bo to nie chodzi o to, że musimy podejmować jakieś decyzje czy podejmować jakieś działania od razu. Ważne, żeby rozważyć to, zastanowić się, pomyśleć, zobaczyć, co możemy zrobić, bo tylko dzięki temu my nie będziemy czuć, że zaczynamy wariować. I jeszcze bardzo ważne telefony, wspomniany Sexet 720 720 020, gdzie można otrzymać pomoc, i telefon do Feminoteki 888 883 388. Tu zachęcam do dzwonienia. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Agata Bzdenie, radczyni prawna, współpracująca z Feminoteką. Dziękuję bardzo. Miri Palak, Sexet.pl, również dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. 10 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. My już teraz wyciągamy szyję, żeby zajrzeć do Słowenii. Jest tam Dariusz Urbanowicz, halo, halo. Oj, jestem od wczoraj, od wieczora, no i powoli zakochuję się w tym miejscu. Ja byłem tutaj parę lat temu, paręnaście, żeby nie powiedzieć 20, w Mariborze na Pucharze Świata w kolarstwie górskim. Pierwszy raz jestem zimą na lotach w Planicy, jestem pod ogromnym wrażeniem. Niezbyt gościnny dzisiaj był Domen Preuc, bo wygrał z ogromną przewagą. Nasi stanowili tło, nie takie pewnie pożegnanie ze skoczniami świata wyobrażał sobie Kamil Stoch, on nie awansował do drugiej serii. Mówiliśmy o tym w sporcie, a ja chciałem zaprosić na rozmowę z panem ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w Słowenii, bo no, w tym kraju naprawdę można się zakochać. Pan Leszek Soczewica, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Słowenii. Wiem, że niedługo pan tutaj urzęduje, ale wiem też, że jest pan już zakochany w Słowenii. Z czego to wynika? To prawda. Dzień dobry. Jestem formalnie chargé d'affaires. Jestem tutaj niespełna 2 miesiące. Z czego wynika? Piękny kraj, życzliwi ludzie. Mentalność jest podobna, podobne są zwyczaje, jedzenie do pewnego stopnia również podobne. Język wszakże jest zaskakująco odmienny, bo... Ale da się dogadać. Da się dogadać, oczywiście najlepiej po angielsku, ale dla mnie, dla człowieka, który kilka lat spędził na Słowacji i mówi po słowacku, słoweński był zaskakującym doświadczeniem na początku. Słowenia jest takim krajem, który ma i morze, i góry, piękne jeziora, powiedzieliśmy o serdecznych ludziach, ale ci ludzie wszyscy są niesamowicie świadomi outdoorowo, że tak powiem. Po prostu tu wszyscy w jakiś sposób są aktywni. Absolutnie tak. To jest niezwykła cecha Słoweńców, że nie tylko uprawiają sport, turystykę. Oni faktycznie w zasadzie całe życie spędzają na rekreacji. Obserwując moich sąsiadów w weekendy na przedmieściach Lublany, w sobotę rano, tuż po zakupach, które starają się zrobić jak najszybciej, ja wstają rano, pakują samochody, sprzęt górski, jadą w góry na ogół albo nad morze. Dzisiaj też pakowali, ale flagi, jadąc do Planicy. Więc niezwykle usportowiony, co zresztą widać w każdej dyscyplinie, i niezwykle popularną cechą Słoweńców jest uprawianie turystyki. To takie bardzo powszechne w rodzinach, od dziecka do późnych emerytów. No i właśnie, jakie aktywności tutaj królują? Góry. Chodzą po górach, jeżdżą na nartach, mają znakomite ścieżki dla i trasy, również dla rowerzystów. Pływają i w jeziorach, i po jeziorach, na kajakach, na sprzęcie, na innym sprzęcie wodnym również, ale przede wszystkim góry i kolarstwo. To co nas jeszcze czeka, jeśli chodzi o skoki? Jutro od rana konkurs drużynowy mężczyzn, po południu skaczą panie, które właśnie teraz trenują, a w niedzielę ostatni w sezonie konkurs lotów i to będzie faktyczne pożegnanie Kamila Stocha. Darek Urbanowicz z Planicy, dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy i my w składzie Agnieszka Laskowska, Krzysztof Sagan, Jacek Frenzel. Dziękujemy za audycję popołudniową i zapraszamy na trzecią godzinę już po godzinie 18, o której serwis w Trójce, a to The Black Keys.